wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, kiedy obiad? Obiad. Spaghetti na stole. O jacie, ale szybko. To dzięki Power Booster w naszej płycie indukcyjnej wodę na makaron zagotowałam już w 60 sekund. Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Może spróbujemy czegoś nowego? Ale w kuchni czy w sypialni? Gdzie chcesz? W euro są nowe niższe ceny, więc wymienimy sprzęt i tu, i tu. Kupuj nawet do 80% taniej. Tylko do poniedziałku. OLED 55 cali LD za 5399. Taniej o 1100 zł. Ekspres ciśnieniowy Philips za 2699. Taniej o 200 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lutego, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ważna informacja dla planujących podróż pociągiem. Nie kupimy biletu przez internet, to wynik awarii. Epidemia niebezpiecznie przyspiesza, mimo niedzieli mamy ponad 7 tysięcy nowych zakażeń. Uwaga kierowcy, gęste mgły w nocy i nad ranem wydano ostrzeżenia dla większości kraju. Awaria w PKP Intercity. Nie działa system zakupu biletów. W internetowym systemie pasażerowie nie mogą sprawdzić ceny biletu, a gdy zdecydują się na zakup bez jej sprawdzania, wyświetla się strona z numerem infolinii. Przewoźnik zapewnia, że trwają prace nad usunięciem awarii. Problemy z działaniem wyszukiwarki na stronie internetowej mogą występować ze względu na dzisiejsze duże zainteresowanie podróżnych zakupem biletów. Pracujemy nad ich rozwiązaniem. Zachęcamy pasażerów do skorzystania z aplikacji mobilnych IC Mobile Navigator lub SkyCash. Mówiła rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk. Aplikacje mobilne są dostępne w sklepie Google Play i na App Store. Jutro do Polski dotrze około 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Z kolei pod koniec tygodnia spodziewana jest dostawa 150 tysięcy szczepionek Moderny. Do tej pory zaszczepiono prawie 2 700 tysięcy osób. 925 tysięcy dostało już dwie dawki. Epidemia koronawirusa niebezpiecznie przyspiesza. Dzisiejsze dane resortu to ponad 7 tysięcy nowych zakażeń, o prawie 2 tysiące więcej niż w ubiegłą niedzielę. Aktualna sytuacja epidemiczna w relacji Barbary Góry. Widać stałą tendencję wzrostową liczby nowych zakażeń, gdyż mamy ponad 1700 przypadków więcej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy poprzednią niedzielę, tych przypadków było o 1704 mniej. To widzimy ten trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. To jest na poziomie około 2000 przypadków więcej niż w poprzednich tygodniach. Powodem wzrostu liczby nowych zakażeń jest m.in. rozprzestrzenianie się brytyjskiej mutacji wirusa, zaznacza wiceminister. Nie przestrzegamy reguł sanitarnych, ale nowa mutacja brytyjska także w tej chwili zaczyna odgrywać dość dużą rolę w tych nowych zakażeniach. W ostatni piątek minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że mamy już trzecią falę pandemii w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. Rząd Izraela wprowadza tak zwane zielone paszporty dla zaszczepionych przeciwko COVID-19 i tych, którzy wyzdrowieli. W ten sposób będą oni mogli korzystać z siłowni, basenów, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, kulturalnych, przebywać w hotelach i synagogach. Zielony paszport może być przyznany tym, którzy co najmniej tydzień wcześniej przyjęli drugą dawkę szczepionki i ponad 700 tysiącom ozdrowieńców. W Izraelu zaszczepiono już prawie połowę obywateli, z czego prawie 3 miliony przyjęły już drugą dawkę. Wizyta szefa unijnej dyplomacji w Moskwie naraziła na szwank reputację całej wspólnoty, ocenił w radiowej jedynce europoseł PiS Joachim Brudziński. Jego zdaniem taka wizyta bez opracowanej agendy była dużym błędem. Ktoś, kto wybiera się do Moskwy bez żadnego twardego stanowiska i twardych argumentów i mocnych kart w ręku, licząc na to, że samą swoją obecnością wymusi tutaj jakieś ustępstwa na politykach pokoju Putina, czy jego niezwykle sprawny minister spraw zagranicznych, jakim jest Ławrow, okazuje się, tak jak w wypadku pana Borrella, kimś po prostu wyjątkowo naiwnym.

będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię. Bardzo mi brak, tam ci lwi. Biegała co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże, jakże, jakże mi jej brak. Dziadek mój czeka wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. Czekał, czekał, widział ją we snach. A tu jesteś, a tu jesteś, taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham. Bo kocham cię, bo kocham cię. Dzięki. To były takie piosenki, których właściwie nie trzeba zapowiadać, bo znamy je świetnie stąd i owąd. A teraz taka rzecz, która nie została zagospodarowana muzycznie. Taka rzecz o gdybaniu. Co jeździł autostopem, ma już dzisiaj dzieci kopę. Ten co słuchał Karin Stanek, z jest już siwy jak porany, ale tu liną z do szyby i powtarza. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Niegdyś blada męczennica, dziś szaleje po piwnicach. Nie pamięta już imienia, które miało blask promienia, ale tu liną z do szyby i powtarza. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Niegdyś czuły tak kochany, jak wiosenny maj ranek. Dzisiaj wsadził nos w gazety, myli dawne swe kobiety, ale tu lino z do szyby i powtarza. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Niegdyś jeszcze sokół górny, czasem ciężył brody durny. Dzisiaj ubrał się w paletkę i powtarza. Nie maletkę, albo tuli nos do szyby. I mam mroczy. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby. Gdyby, gdyby, co by było, gdyby nam zabrakło szyby. Pięknie jest rano, jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać, tylko brać. Jak pięknie jest wiosną, jeszcze nie wszystko wyrosło i wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać, tylko brać, tylko brać, tylko brać. Jak pięknie jest w maju, chyba się kąpie w ruczaju. Wszystko może się stać, tylko brać. Jak pięknie jest rano, jeszcze nie wszystko się stało. Wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać,

23 w Warszawie, na kawie, w Warszawie, na kawie, w Warszawie. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Jak panna modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Żałuj mnie serdecznie tak, bo na co mi ten żal, kochanie, gdy szczerości brak. Już po balu, w szufladzie tej, gdzie trzymasz mnie, porządek chcesz, to zrób. Ja wrócę tam, gdzie sosny dwie. Złe wody mi już na złobu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, gdzie kochają nas. Mieściło się, śpiewało wśród koncertowych sal, lecz kiedy los odbierze głos, po co mi taki bal? Koledzy wszak na pierwszy znak zaradzą drugi cios. Za sławą, gdy lekkości brak, nie warto iść na stos. Księżycu płyń, złe wody min, już na razowu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, gdzie czekają nas. Bywało, że robiło się kanapę, krzesło, stół. Dziś prace te nie wchodzą w grę i milczy serca pół. Zbudowałbym wielkiego coś lub sięgnął do gwiazd. Ja wiem, gdzie one są. Są tam, gdzie kochają nas. Księżycu płyn, złe wody mi, już na zoru czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, gdzie kochają nas. Księżycu płyn, złe wody mi, już na zoru czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, gdzie kochają nas.

Esperando, esperando. W naszym domu nie ma drzwi. Esperando, esperando. Budzi nas powolny świt. Esperando, tu to nie rym do esperando. Oh, cuando, cuando, za błyskiem szczęściem. Oh, cuando, cuando. Za błyskiem szczęściem. Okłando, okłando. Za błyskiem szczęściem. Dzięki piękne. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga, choć różne wciąż obyczaj i nie taka moda. Choć różne wciąż obyczaj i nie taka moda. Zwłaszcza gdy się kto wyprawi pojazdem sypialnym, już od rana się odnajdzie. Pejzażu banalnym, już od rana się odnajdzie w pejzażu banalnym. Rynek w kwiatach i gołębiach, w ploteczkach zaś ciocia B. Z góry spada znowu hejnał, a ludność powiada, że od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga, choć różny wciąż obyczaj i nie taka moda. Choć różny wciąż obyczaj i nie taka moda. Choć Warszawa lubi czystą, Kraków zaś czystości, to Warszawa pamięć kocha, Kraków oszczędności. To Warszawa pamięć kocha, Kraków oszczędności. Chociaż coraz krótsza droga, charaktery trudne, tylko w pieśniach rękę podał stary Kazimierz Brudnem. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga, choć różne wciąż obycze i nie taka moda. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga. By wrócić tu, gdzie nie grają, gdzie cicho, tak cicho. A może nie warto, kochanie, daremnie tak dumać nad kartą i wiecznie powtarzać pytanie, czy warto. Bo warto. Czy warto było, kochani, tak jasno zapłakać królewną, by wrócić te kraje, gdzie nie ma jej pełno, na pewno. A może nie warto, kochanie, daremnie tak dumać nad kartą i wiecznie powtarzać pytanie, czy warto. Bo warto, a może nie warto, kochanie, daremnie tak dumać nad kartą i wiecznie powtarzać pytanie, czy warto. Bo żyją tylko słowa dwa, ty i ja. To ty i ja. Najwyższa pora, bym przedstawił na saksofonie Aleks Korecki. Na trąbce Antek Juziu Gralak. Na gitarze Przemek Gleger. Na gitarze Janusz Janina Iwański. Na kontrabasie Marcin Lang. Na perkusji i wokalu Kuba Sojka. Teraz taki wiersz, który Agnieszka Olszewska napisała, dedykując go na 70. urodziny Jeremiemu Przyborze. Jedni piszą wiersze piórem. Jedni piszą wiersze piórem, na maszynie drudzy klepią, ci pomysłów mają forę. Trudem rymy lepią, a ci znowu pisząc oczy mrużą, a ja piszę wiersze różą. Jedni piszą wiersze głową, drudzy sercem wiersze piszą. Jedni tworzą erę nową, inni wciąż w wagonie wiszą. A ci znowu pisząc o czym piszą lewą nogą, drudzy piszą ambicjami. Jedni piszą, choć nie mogą, inni takich mają za nich.